إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى الإمام ابن ماجه في سننه في سنته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا أيها الناس عباد الله في هذه المنصة الشريفة katika kisimamo changu hichi leo hii nitazungumza kwa kusema عِظَاتٌ في حديث المدركات عِظَات في حديث المدركات amepokea hadithi ya al-Imam Ibn Majah kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema Abdullah ibn Umar Allah mridhie yeye na baba yake aqbala alaina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitukabili sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuja kwetu sisi rasulullah sisi tunamwangalia na yeye anatuangalia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqal mtume alayhi salatu wa salam akasema ya ma'ashara almuhajirin enyi kongamano la muhajirin khamsun idha betulitum bihin mambo matano mtakayopewa kwayo mitihani wa a'udhu billahi an tudrikuhun ninamuomba Allah tabaraka wa taala ninamuomba Allah tabaraka wa taala kinga yasije akakupateni hayo mambo matano kuna mambo matano nyinyi yatakuja kukupateni nyinyi imtihanan lakum na huu ni mtihani kwenu nyinyi wa a'udhu billahi an tudrikuhun ninajikinga kwa Allah tabaraka wa taala haya mambo matano yasikupateni nyinyi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaanza na jambo la mwanzo akasema lam tadhharu alfahishatu fi qaumin qat hautodhihiri kamwe uchafu kwa watu hatta yu'linu biha, mpaka ule uchafu wakaona utangaza ukaenea kwa watu, haitotokea kwa watu hali hiyo, illa fashafihi mutta'un, isipokuwa kwa watu hawa utaenea ugonjwa wa milipuko. Illa fashafihi mutta'un wal awja' allati lam takun min aslafihim, na yataenea kwa wao maradhi ambayo hayakuwa kwa wale waliokuwa kabla yao. Ayuhan nasu ibadallah, idhat fi hadithil mudrikat, mafundisho katika hadithi al-mudrikat hii wa nahnu bi sadadihi, ambayo tunaizungumza kwa sasa. Hadithi hii anna hadha al-hadith tuayyidu wa tuakkidu tilkumul qa'idatu ash-shad'iyya, hadithi hii inatilia mkazo na kutilia nguvu ile kanuni ya kisheria ambayo Allah tabaraka wa taala kararaha fi kitabih, ameirejea mara kwa mara ndani ya Qur'an pale ambapo aliposema Allah tabaraka wa taala, awalamma asabatukum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakuna mtihani ambao umekupateni nyinyi isipokuwa ulikupateni mfano wa mtihani huu, kisha nyinyi mkasema umetoka wapi huu mtihani? Allah tabaraka wa taala akasema qul huwa min indi anfusikum, mtihani huu na msiba huu na jangwa hili na janga hili limekupateni kutokamana na nafsi zenu nyinyi wenyewe. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Waqala Allah tabaraka wa taala, na Allah subhanahu wa taala akasema vile vile, kuikariri na kuirejea hiyo hiyo kanuni, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, hakuna jambo zito wala hakuna jambo gumu linalokupateni nyinyi isipokuwa kwa chumo la mikono yenu. Waqala maula subhanahu wa ta'ala, na vile vile Allah tabaraka wa ta'ala akaikariri tena kanuni hii aliposema dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, uchafu unaoenea kwa watu, mabaya yanayoenea kwa watu, majanga yanayoenea kwa watu, hili ni kutokamana na machumo ya mikono yao. Hadha alhadith idhat, katika mafundisho tunayoyapata, hadithi hii inatufundisha ya kwamba kila jangwa tunalipata sisi ni kutokamana na machumo ya mikono yetu. Wakadhalika yadullu hadha alhadith, na vile vile hadithi hii inatufundisha, tilkumul qa'idatul sharifa, ile kanuni nyingine ya kitukufu ambayo ni kubwa inayosema anna al-uquba min jinsi al-amal, aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo watu wanayoyapata ni kutokamana na matendo wanayoyafanya. Jaa fi musnadih wa jaa fi sahihi muslim min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam ameonesha kanuni hii katika hadithi ya abi hurairah, mtume aliposema man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassarahu allahu yawm alqiyama وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Hadithi hii inatufundisha ya kwamba matendo au malipo tunayopata ni kutokamana na amali na matendo ambayo tunayofanya. Ayuha nasu ibadallah, i'lamu anna al-ma'siyata, tambueni ya kwamba maasi na machafu لم تقصر عقابتها او عقابه في الاخره فقط, تambueni ya kwamba maasi na machafu adhabu yake haijafungwa akhira tu, kwamba watu wakifanya machafu katika dunia hii adhabu yao iko akhira tu. La ta'lamu dhalik, msifahamu hivyo. بل قد جعل قد يجعلها الله تبارك وتعالى في الدنيا بل الله سبحانه وتعالى anaweza kaijalia adhabu ikapatikane katika hii hii dunia wa mithlu dhalik ma jaa bayanuha fi hadha alhadith na mfano wa ovu au maovu ambayo yamekuja na adhabu yake imetamkwa ndani ya hadithi hii ni hili jambo ambalo limetamkwa hapa na mtume sallallahu alayhi wasallam jambo lenye linasema لم تظهر الفاحشة في قوم قط حوتوenea uchafu kwa watu kamwe حوتوenea uchafu kwa watu mpaka ule uchafu wakao na ueneza isipokuwa Allah tabarak wa taala atawalipia atawalipizia kwa kuwaletea maradhi na magonjwa tena maradhi na magonjwa ya milipuko na maradhi ambayo hayakuwepo kwa wale waliokuwa kabla yetu alfahisha maana ya uchafu kama wanavyosema na wachuoni wa lugha ma'azuma qubuhuhu min al-aqwali wal-a'mal ni kile ambacho ubaya wake umekuwa ni mkubwa zaidi sawa sawa ni katika kauli sawa sawa ni katika vitendo midhali kauli hizo uchafu wake na ubaya wake ni mkubwa zaidi na vitendo vikawa ubaya wake ni mkubwa zaidi هذه تسمى فاحشة عند أهل اللغة هو نيت أوشاف قوات ولغة والفاحشة أيها عباد الله نوشاف أين وجوى الله ومجوانيك سهم بيلي كما ربسم الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سيما أي محمد حقيقة سيفينج نيفيو الله تبارك وتعالى أمي حرميش أوشافو uchafu ambao umedhihiri na uchafu ambao umejificha katika uchafu ambao umedhihiri uchafu kigawanyo cha kwanza cha uchafu ambao umedhihiri wa nahnu nushahiduha minha miongoni mwa huo ni alkadhib uchafu wa uongo wa zina na uzinzi walliwat na liwat haya yote katika machafu ambayo yamedhihiri na zina imetamkwa ndani ya Qur'ani kwa maana ya fahisha Allah tabaraka wa taala aliposema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah tabaraka wa taala amekataza zina na amesema uzinifu ni uchafu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a wa maqatan wa sa'a sabila Allah tabaraka wa taala ameonesha uzinifu ni uchafu na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema wallati yaatina alfahishatu min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa wale wanawake ambao wamefanya uzinifu kwa nyinyi waleteeni ushahidi Allah tabaraka wa ta'ala ameutamka uzinifu kwa maana ya fahisha na vile vile katika fahisha ni kumuoa mwanamke aliyeolewa na baba yako mwanamke ambaye ameolewa na baba yako wewe kumuoa kitendo hichi kinahesabika ni fahisha ni uchafu Allah tabaraka wa taala anasema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila huo ni uchafu na vile vile ni chukizo mbele ya Allah tabaraka wa taala vile vile katika fahisha katika uchafu ambao Allah tabaraka wa taala pia ameusema ni suala zima la liwaq suala zima la liwaq wanaume kwa wanaume kuingiliana au mwanaume kumuingilia mwanamke wake kinyume ya maumbile hichi kitendo kinahesabika kama ni fahisha kinahesabika ni fahisha na uchafu Allah tabaraka wa taala amemzungumzia nabiyullah Lut pale Lut aliposema walutan idh qala liqaumihi ataatuna alfahishata wa antum tubsirun anawakataza uchafu huu wa liwaq wanaume kwa wanaume kuingiliana na anasema hii ni fahisha ni uchafu na vile vile katika fahisha vile vile katika fahisha kwa maana ya uchafu ni mtu kumtupia mwenzake kitendo au tuhuma ya kwamba yeye ni mzinifu hali ya kuwa mtu huyo Allah tabaraka wa taala amemsafisha amemtaharisha amemtoa katika tuhuma hiyo wala hana uzinifu ukamtuhumu wenzako kwamba huyu ni mzinifu na hali ya kuwa hauna ushahidi, bali Allah tabaraka wa taala amemtaharisha, amemsafisha, kitendo hicho pia kinahesabika kwamba huo ni fahisha. Qala maula subhanahu wa taala, innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema hivyo, wale ambao wanaopenda kueneza fahisha, kueneza sifa mbaya ya uzinifu kwa ndugu zao ambao wameamini, hawa wana adhabu kali kwa Allah tabaraka wa ta'ala duniani na huko akhira. Hichi ni kigawanyo cha kwanza cha maana ya fahisha, kwa maana uchafu ambao umedhihiri, ima uchafu uliodhihiri kwa maana ya zina, inahesabika hii ni fahisha. Na vile vile uchafu ambao umedhihiri kama vile mtu kumuoa mwanamke aliyeolewa na baba yake, inahesabika hii ni fahisha, ni uchafu. Na vile vile kitano cha liwat, wanaume kwa wanaume kuingiliana, hii inahesabika ni fahisha. Na sio hivyo tu, bali kumtuhumu mwenzako tuhuma ya uzinifu kwamba amezini, na hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemtaharisha, amemuondosha na tuhuma hiyo, kitendo hicho pia kinaitwa ni fahisha. Ayuha nnasu ibadallah, wanawachuoni pia wanazidisha wakieleza maana ya fahisha, sio hii ambayo imekuja ndani ya Qur'ani fakat, bali midhari imesemwa ya kwamba uchafu kullu ma'azuma qubhu, kila ambacho ubaya wake ni mkubwa zaidi kinahesabika hicho ni fahisha. Kal mukhaddarat, kama vile madawa ya kulevya, hii inahesabika ni fahisha. Madawa ya kulevya, bangi hizi, na kila chenye kumdhuru mtu ambacho ubaya wake ni mkubwa zaidi kinahesabika ni fahisha, tena ni uchafu ambao umedhihiri. Na ama uchafu ambao umejikita katika moyo, qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma al-fahishatu al-batina fahiya allati tataharraku fil qulub kal-kibri wal-ujub war-riya'i wan-nifaq wa ghayri dhalika. Qala rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, akizungumzia uchafu ambao unakaa katika moyo, uchafu ambao unajikita katika nafsi za watu, ni kama vile anasema kal-kibri, kama vile kiburi. Kiburi ni uchafu, tena uchafu ambao unaokaa katika moyo. Sio hivyo tu, walujubu, kujiona, walashara, na kujikweza, kujivuna kwamba wewe ndio wewe, hii inahesabika pia ni fahisha. Na sio hivyo tu, waria, na kujionyesha, watu wakuone, watu wakupe sifa, watu wakupe madhi, hii pia inahesabika ni fahisha. Na sio hivyo tu, waria'i wan-nifaq, hata vile unafiki, vile vile unafiki inahesabika ni fahisha. Na ukiangalia haya yote ni yenye kukaa katika nyoyo za watu. Imma kibru itakuta ikuta imekaa ndani ya moyo, kiburi utakikuta kimekaa ndani ya moyo. Na sio hivyo tu, bali ria, kujionyesha mbele za watu kwamba wewe ndio mwenye kutoa sadaka, wewe ndio mwenye kuwasaidia watu, watu wakupe sifa, hichi kitendo kinahesabika pia ni fahisha. Tena ni fahisha, ni uchafu ambao umejikita ndani ya nafsi zetu. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الناس عباد الله، انتشار الفواحش، انتشار الفواحش فهي التي تؤدي إلى سقوط البيوت وإلى سقوط الأمم والدول. Kuenea machafu, kuenea machafu sawa sawa ni haya ambayo nimeyatamka hapa kwa ushahidi wa Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa taala, au zingine ambazo kuzitamka, lakini zinaingia katika vigawanyo hivi viwili vya machafu ya wazi na machafu ya moyoni au ya ndani. Uchafu unapoenea na kutawanyika kwa watu ni sababu ya kuangamia nyumba za watu, kuharibika. Sio hivyo tu, bali dola na mataifa yanaharibika kwa sababu ya machafu kuenea. Allah tabaraka wa taala anasema, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Vipi watu watakuwa na amani na utulivu hali ya kuwa kunapatikana wanaofanya machafu, yamkuruna Allah, wanamuasi Allah tabaraka wa taala? Vipi watu wawe na amani na hali ya kuwa jamii imechafuka sampuli kama hiyo, wakawa na amani na utulivu ya kwamba an yakhsifa Allah bihimul arda, kwamba Allah subhanahu wa taala hawezi akawadidimiza akawashindilia chini ya ardhi, wao wakawa na amani kwamba wasidhurike wala wasipate matatizo yote? Vipi watu hao wawe na amani? Afaamina alladhina makaru sayiat an yakhsifa Allahu bihimul arda au yaatiyahumul adhabu min haythu la yash'urun. Ibadallah, kathratul fawahish fil mujtama' inma tadhharu bi asbabin 'adida. Ndugu zangu, kukithiri kwa machafu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi tunaoisoma, idhat fi hadithi al-mubiqat, mafundisho tunayopata katika hadithi al-mudrikat, ni kwamba uovu na uchafu wowote hauwezi ukadhihiri tena mpaka watu wakautangaza, isipokuwa tutapata malipo yetu. Kuenea kwa machafu katika jamii, kuenea mabaya katika jamii, laha asbab adida, kuna sababu nyingi za kuenea machafu. Minha, miongoni mwa hizo ni dhaful iman, udhaifu wa imani unapelekea mwanadamu akaingia katika machafu, kwa sababu la yashuru bi anna lahu rabb, kwa sababu yeye haisi kama ana Mola, haisi kama kuna malaika wawili wanaandika mema yake na machafu yake, na wala haisi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibu, Allah tabaraka wa ta'ala anamchunga na anamfuatilia, anazijua kila nyendo zake. Udhaifu wa imani unapelekea watu kuingia katika machafu. Wa qillatul haya, na sababu ya pili inayopelekea watu kuingia katika machafu ni uchache wa aibu, uchache wa haya. Watu hawana haya kiasi cha kwamba wanafanya madhambi na makosa ambayo hata mtoto mdogo ukimwambia, ukamueleza, anahisi kama hili ni jambo baya. Lakini kwa sababu nuzi'a min qulubina alhaya, tumeondoshwa katika nyoyo zetu haibu, haya hatuna tena. Hili limepelekea kwa sababu haya hauna, haukafahamu kwamba huyu ni mke wa jirani yangu, ukafahamu huyu ni binti wa jirani yangu, na mimi kama ninapofanya hivi huenda na mimi nikaje nikalipizwa. Aibu ikawa imeondoka na udhaifu wa imani ukawa umetawala, imepelekea sasa machafu na mabaya kudhihiri katika jamii. Na vile vile suu tarbia, malezi mabaya ya familia, watu kulea watoto wao kama vile wazungu wanawalea watoto wao kimagharibi, hawawalei watoto wao kwa misingi ya qala Allahu wa qala Rasul, wanawalea watoto wao kwa malezi ambayo hajateremka ndani yake aya wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tarbia ikawa mbovu, nyumba ikawa imeharibika, baba akitoka watoto wanatawala, mama anatawala, mtoto wa kike anafanya anachokitaka katika jamii. Baba anatembea, anarudi, anakuja msikitini, anakuja kwenye durusi, anakuja wapi, lakini mtoto wake kule ni mfalme wa nyumba. Malezi mabaya ni sababu ya kuenea uchafu katika jamii. Na sababu nyingine, dhaafu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, udhaifu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, udhaifu wa kuacha kuamrisha mema, udhaifu wa kuamrisha mema kwa mabaya umepelekea machafu kudhihiri. Mtu anamuona mtu na baya, anamuona kabisa yukhalifu amra Allah, mtu huyu anakhalifu amri ya Allah tabarak wa taala, anamuacha, anasema hii ndio hikma, hii ndio busara, nitamfuata chumbani, nitamwambia, nitamfuata peke yake, nitamwambia, na hali ya kuwa ukweli wa mambo hatekelezi hilo. Kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya limepelekea hili madhambi na machafu kudhihiri katika jamii. Na sababu ya mwisho kabisa ni ile sababu ambayo tumeizungumza katika hutuba zilizopita, ni kwamba watoto, sisi vijana wetu, kuchanganyikana na watu waovu, kuwa na masahiba na watu ambao ni wachafu wa tabia, wachafu akhlaq, wachafu wa itikadi, wenye kuharibu jamii kwa itikadi, kwa kauli zao na vitendo vyao, watoto wetu au sisi wenyewe kuunga urafiki na watu hawa, watu wenye kueneza fitna, watu wenye kuleta uharibifu katika mambo, mambo yanapokuwa yamependeza wao ndio wanaharibu, kisha mtu huyo ajulikana fika kabisa kama mtu huyo ni fatani, mtu huyo ni mwenye kufitini watu, mtu ambaye anaharibu jamii, watu wanamjua, lakini unamkuta Muislamu, mtu huyo ndio sahiba yake, huyo ndio rafiki yake, huyo ndio besti wake, la kwake ni la kwake na la kwake ni la kwake, kila la kwake laichukua yeye. Haya, angalia unapoenda na mtu muovu kama huyu, unategemea utachuma nini mbele yake? Ayuha nasu ibadallah, idhatun, mafundisho fi hadithi almudrikat. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anasema machafu hayatodhihiri kwa watu isipokuwa mtaadhibiwa nyinyi kwa kuletewa maradhi ya milipuko, maradhi ambayo hayakuwa kwa watu waliopita. Wa antum tushahiduna bi ummi ayunikum, nani mnashuhudia kwa macho yenu, maradhi ambayo hayakuwa kwa wazee wetu, maradhi ambayo hayakuzungumzwa hata katika vitabu vya sunna vya maulama. Leo hii watu wakubwa, vijana wadogo, wanaumwa maradhi ya sampuli kama hayo, unadhania ni nini? Aljazaa min jinsi al-amal, malipo tunayoyapata ni kutokamana na machafu yetu na matendo tunayoyafanya. Tusianze kunyoshia dola tukaanza kusema taifa hili, nchi hii, ikague nafsi yako kwanza. Ukaanza kunyoshea nchi, ukaanza kumnyoshea kiongozi fulani ndio mwenye kutatuzia haya, mashehe fulani, angalia, kagua nafsi yako kwanza. Aljazaa min jinsi al-amal. Ayuha nasu ibadallah, innal mu'mina taqi idha sadara minhu al-fuhsh, hakika ya muumini ambaye ni mcha Mungu, anayemwogopa Allah tabaraka wa taala, likimtokea kwake yeye ovu, likamtokea kwake yeye kufanya uchafu, akawa ni mwenye kufanya ubaya huo, basi muumini huyo ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, lajaa ila rabbihi tabaraka wa ta'ala, ni haraka sana utamuona anamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina idha fa'alu fa'ishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Waumini wa kweli pale unapofanya jambo chafu, jambo ovu, jambo la kumkasirisha Allah tabaraka wa ta'ala, kama anavyoenea masala ya liwafu, wanaume kwa wanaume kuingiliana, masala ya madawa ya kulevya, bangi kwa vijana wetu, muumini wa kweli anapomuona kijana wake, anapomuona ndugu yake, jamaa yake, ahali yake, anaingia katika maovu kama haya, kwanza umkimbilia kumkumbusha kwa Allah tabaraka wa taala, amkumbushe kwa mola wake. Ovu kama hila liwapo, wanaume kwa wanaume kuingiliana, ubaya gani ulioje kama huu? Kweli matamanio yako wewe unayapeleka kwa mwanaume mwenzako? Kweli matamanio yako wewe ulionayo unakwenda kumwingilia mke wako nyuma? Huu ni uovu wa wazi kabisa, ni uchafu wa wazi kabisa. Angalia kiburi za watu, angalia usengenyaji, angalia jinsi watu wanavyotuhumiana kwamba huyu ni mzinifu, nimemkuta mahala fulani, hali ya kuwa hauna ushahidi, anamtupia mwenzake tuhuma ya uovu. Allah tabaraka wa taala anasema muumini wa kweli anayemwogopa Allah subhanahu wa taala anapofanya ovu kama hilo, dhakarullah, atamkumbuka Allah subhanahu wa taala, fastaghfaru lidhunubihim, na akamtaka msamaha Allah subhanahu wa taala, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuyasamehe madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani anayesamehe madhambi kuliko Allah tabaraka wa taala? Irji'u ila rabbikum, rejeeni kwa mula wenu na mumtake msamaha. Hakuna hata mmoja kati yetu sisi atakayeweza kudai kwamba yeye hana machafu, hakuna katika sisi anayeweza kudai kwamba hana ovu wala dhambi lolote. Lakini solution na dawa ni nini? Kumrejea Allah tabaraka wa taala na kujikinga na kila sababu zinazopelekea watu kufanya machafu na maovu. Nas'alullah bimanihi wa karamihi an yahdiyana wa an yarzuqana ilman nafi'a, allahumma alimna ma yanfa'una, allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma, wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.